Nu är den igång. Ja. Nu är det Moas och Franks podcast. Okej, okay, kör. Och idag, Frank, så ska vi prata om vad man ska bli när man är stor. Och liksom lite pengar då. Pengar och arbetslös. Ja. Ja. Vad ska du bli när du blir stor, Frank? Jag vet inte. Jag har tänkt lite på cross och sånt där. Lite svårt, men ändå känns det liksom mera, vad man ska ju säga, kraftfullt än att cykla liksom. Det är mera så här, då behöver man inte ta i med benen så mycket och det är mycket lättare att få igång sig när man gör det, tror jag, för att då bara drar vi med handen utan och, men man måste ju ramla, så det ingår ju, och skada sig är ju också något. Ja, det känns ju lite farligt. Ja. Men arbetslös, det är ju ingenting med att snacka om, en att liksom, vad man än nu ska säga, så är det ju helt okej, men det blir ju inget mycket pengar för det. Nej, precis, som vi har det nu, för nu är ju jag arbetslös, ja. Precis. Har varit i snart 2 veckor. Ja, och snart är det ju också liksom dags att söka jobb. Ja, det måste jag göra. Hur känns det att jag är arbetslös då, Frank? Alltså, det känns ingenting. Det är bara att man har inte så råd med mycket gott och sånt där. Men det är helt okej. Jag har ju popcorn och sånt där. Ja, vi sparar lite. Ja. Köper inte så jättemycket ostbågar. Nej, men det är gott alltså. Ja, popcorn är också gott. Ja, och tv-spel, det är ju mera såhär... Ja, mera. Och gör tv-spel kanske man måste prova om det är bra och kanske flera gånger, och det känns ju inte så bra, eller hur? Det känns inte så bra att spela tv-spel flera gånger. Nej. Nej, kanske inte. Jag vet inte. Man måste ju hålla koll och det är lite snurrigt. Ja, man kan bli lite snurrig i huvudet. Men du, jag tänkte på när du blir stor, om du ska du köra cross, ska du köra sådär som supercross? Jag vet inte. Alltså, jag kanske väljer en enduros, men båda är ju nästan samma sak, bara att enduros är lite studsigt och, inte, och mer i skogen. Mm, just det. Ja, men känns det inte... Och då startar man ju inte. Och med enduro startar man en i taget. Ja, just det, inte samtidigt. Just det. Men det är ju ett ganska farligt jobb. Som du sa, så skadar man sig ju. Ja. Känns inte det läskigt då? Jo, men det verkar ju roligt. Alla har ju skadat sig. Jag med och hur har du skadat dig? Jag tyckte jag brutit armen. Oj. Hur var det då? Alltså, det var läskigt. Men det som gjorde mest ont var, alltså, tråden, stängden, och även om det inte kändes så vet jag ju hur det känns. Men det är väl ännu läskigare att nästan få av liksom hela så här nacken liksom. Ja, gud ja. Det är nog det allra läskigaste. Ja, men utredningen är att det är roligt. Man ska ha roligt, man ska inte försöka skada sig. Ja, just det. Ja, det är bra. Man ska ha roligt och inte försöka skada sig. Och så är det också med pengarna att då måste man ju få in lite mera. Men det, man ska inte bli krigare, tycker jag. Det är bra. Inte krigare. Nej, jag ska inte jag bli i alla fall. Nej, inte jag heller. Men du, vad tycker du att jag ska bli då, Frank? Jag vet inte. Alltså, blandat är ju doktor, ICA, affärare eller något sånt där. Alltså. Lite olika. Ja. Vi får se då. Men tanken beror ju inte på det bara. Nej. Det beror ju på om man inte har några pengar. På att köra in i cross kostar lite pengar. Ja, det kostar lite och pengar. Och rally. Ja. Funderar du på att köra rally? Ja, det känns ju läskigt i alla fall. Tänk om man... rulla runt sådär. Ja, volta med bilen. Ja. Ja, fy. Hamla på ett hjul och på punktering. Läbbigt. Men det känns ju inte bra med rally. Men man får ju liksom välja vad man ska bli. Men man ska välja det. Men man kan en del välja krigare och de är tok. Ja, verkligen. Man vill ju inte kriga. Jo, men det är väl de. Ja, de, ja. Samtidigt med pengarna. Vad sa du? De vill kriga för att de vill ha mycket med pengar. Och det är inte bara för att man ska ha så mycket pengar som det känns att man behöver. Ja. Man behöver inte bara döda folk för att få mera pengar. Nej, det har du verkligen rätt i. Jag vet det. Det är för att jag har pratat om krig. Och sånt där. Men man får leka krig. Ja, klart. Men det kan man få göra. Brukar du göra det? Ja, ibland. Men jag ligger hellre med något annat. Ja. Som dinosaurier och i skogen och djur och sånt där. Mm. Så ser jag på tv. Mm. Såklart. Mm. Men inget kan ju bero bara på det. För att man gör ju inte krig. Utan man själv gör det. Mm. Utan det betalas ju inte pengar. Men att mot krig, det är ju direkt inte så. Utan det är omotkrig, eller hur? Vad sa du? Det är... Inte krig, utan det är okrig som gäller alltså. Ja, det är okrig som gäller. För mig i alla fall. Ja, för mig också. Helt rätt. Men du Frank... Att jag är arbetslös och vi kanske har lite mindre pengar nu. Känner du dig orolig för det? Nej, absolut inte. Men det är bara att det är lite konstigt att inte ha så mycket pengar. Mm. Men det händer så. Mm. Ja, det men händer. Vi ska inte vara med i krig bara för det. Nej, verkligen inte. Och pappa har ju ett jobb och sådär. Så det är ju ingen fara. Då kan ni ju bara dela på pengarna. Ja. Eller liksom. Ja, men det gör vi. Alla får ju. Vi är jag alla har, tillsammans. Ja. Men jag har mycket pengar i en sparkis, men den är sönder. Nyckeln finns inte och vi måste kanske hacka sönder den. Så då kan jag lägga det i plånbok och då kan ni få lite. Men det var ju supersnällt. Men jag tycker nog du ska ha dina pengar själv och köpa en skoj för dem. Vet du vad jag tycker? Nej. Att om ni är arbetslösa, om du är arbetslösa, tycker jag att ni ska få, att du ska få en slant eller något. Du får det. Men tack så mycket min älskling. Det var supergulligt. Du ska få det. Tack älskling. Det var snällt. Och det är inte bara så man gör det. Utan man får bestämma själv vad man ska ge. Liksom. Ja, med sina pengar ja. Ja. Ja det får man absolut. Vad tror du att Sigge ska bli när han blir stor då? Kanske. Han gillar kanske att Ronald kan gilla ju om man är... Ja, han gillar ju Måne. Han kan säga Måne. Och det kanske är lite studsigt där i så fall. Ja, kommer han studsa ut. Men han gillar ju att hoppa också. Ja. Så det passar ju utmärkt. Men det kanske... Men inte nu. Nej, nu är han för liten. Då kanske vi måste följa med. Ja. Vad är det, Sigge? Och... Och det står inte mer bara för att man får ju själv veta vad man vill bli. Men de där galningarna som ska kriga, de vill ju inget annat. Nej, de vill ju inget annat. Utan de vill ha mer pengar, liksom. Ja. Och en del vill bestämma över världen och liksom, det är inte okej. Nej, det är inte okej. Helt rätt. Och men plus att få en kula i ögat, till exempel. Ja, det låter ju fruktansvärt. Ja, eller benet eller magen. Eller på ryggen om man vänder sig om. Ja, det är ju sånt som kan hända i krig. Och det är bara inte för att de är sugna, utan det är för att de är sugna på att bestämma eller göra något. Men pengarna, det beror ju inget på. Nej, precis. Men en del vill inte kriga fast de är fattiga, så att de bara är med ändå. Mm. Fast de inte vill. Mm. För att de måste liksom, de känner att de måste, till exempel. Ja, så kan det vara. Men man måste inte ha mycket pengar. Ja, äpple, ja. Man måste inte ha mycket pengar. Nej, man klarar sig. Ja, man kan köpa frukt för att få lite pengar, alltså. Mm. Men det är inte bara det. Nej. Det är mycket annat som gäller. Ja, visst. Och, vad tycker du om att göra då? Vad är det som gäller? Det gäller då att inte kriga och försöka inte skada sig. Alltså. Det är ju, tänk om man skulle bryta av benet så här på en sten eller något. Ja. Ont. Ja. så kan man fastna i sån här och så att det drog det bra så där, så får man plastben, och plastben är inte så bra liksom. Nej. Så när den där långa visaren ska på 12 ska podcasten vara slut då? Ja. Det kan det vara. Okay. Ja, det kan det vara. Och då måste du inte bara vara för att man behöver ju inte liksom göra det man inte ska liksom. Nej, precis. Nu får du säga något. Ja, nu har du pratat supermycket. Ja, vad ska jag säga då, tycker du, Frank? Det som du vill. Det som jag vill? Ja. Jag tycker inte heller att det är så bra med krig. Jag tycker att det är gott med äpple. Och det tycker Sigge också. Ja, såklart. Det här är nästan Moas och Franks och Sigges podcast. För Sigge säger äpple. Ja, äpple, det är gott. Det är supergott. Jag gillar väl saftiga äpplen. Ja, absolut, jag med. Och inte så här mjöliga, som är korniga. Ja, sådana här mest bara liksom mjuka. Nej, inte så gott. Men du, Frank, du är ju 5 år. Ja. Du fyller 6 år i maj. Ja. Du är nästan en 6-åring. Ja. Gillar du att fylla år? Ja. Ska du ha kalas när du fyller år? Ja. Jag vet vad jag mest hoppat på. Att jag ska få ett sånt där som Gabriel fick ett paraply med pengar i. Ja, just det. Det var ju så himla fint. Då var det ett paraply och sen var det stängt. Och inuti paraplyet var det massa 20-lappar. Ja. Och sen öppnade han paraplyet. Och så ramlade det ut pengar. Ja. Och man behöver ju inte vara så himla rik. Bara man önskar sig. Ja. Liksom. Man får önska sig vad man vill. Men ja, det är inte säkert att man får det liksom. Absolut. Nej, man vet ju aldrig vad man får. Men man kan ju alltid önska sig. Ja. Ja, okej. Okay. Ska jag prata om någonting då? Den står nästan på 12. Ja, men vi kanske... Nej, men vi är klara nu, tycker jag. Det tycker jag bara. Det här var väl ett superbra första podcastavsnitt. Ja. Av Moas och Franks podcast. Och Sigges. Vet du vad jag tycker att vi ska säga? Nej. Nu på slutet här. Är Moas och Franks podcast slutförd. Det säger så samtidigt. Okay. Moas och Franks podcast slutförd. Hej då! Hej då!